to promocja. Kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Babciu, a tobie to się chce jeszcze jeździć na rowerze? Chcę, chcę. To w trosce o zdrowie. A zdrowiem nie zajmuje się lekarz? Zajmuje, ale samemu również trzeba o siebie zadbać. Co to znaczy? To znaczy, że dla nas, osób starszych, ważne jest, aby żyć i zdrowo, i aktywnie. Aha! To jutro zabierzemy ze sobą dziadka! Więcej na geriatria.mz.gov.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Obywatelu mieszkańcu miasta Wrocławia. Serdecznie namawiamy. Udaj się 10 grudnia na dworzec. Dokonamy tam otwarcia wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. 16 dzieł fotograficznych nawiązujących do klasycznych dzieł malarskich. Nasi dziennikarze w nietypowych rolach i dziwnych pozach. Środa, godzina 11. Dworzec Wrocław Główny. Do zobaczenia na miejscu i do usłyszenia na antenie. Artur Andrus i Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 8 grudnia, jest 20. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Instrukcja nakazująca dokładniejsze kontrolowanie polskiej żywności już nie obowiązuje, twierdzą Czesi. 6 lat więzienia za przywłaszczanie zboża wartego ponad 11 milionów złotych. Na taką karę sąd skazał byłego posła samoobrony. W Brukseli krok bliżej w sprawie unijnego budżetu na przyszły rok jest wstępny kompromis. Czesi zmieniają zdanie w sprawie instrukcji nakazującej specjalne kontrole polskiej żywności. Nasz korespondent dotarł do wewnętrznego dokumentu, który zaleca szczególnie dokładne kontrolowanie artykułów spożywczych pochodzących z naszego kraju. Instrukcja wydana przez dyrektora Departamentu Kontroli Laboratoryjnej i Certyfikatów Państwowej Inspekcji Rolnej w Czechach nosi tytuł Nadzwyczajna kontrola bezpieczeństwa i jakości oraz oznaczenia wybranych rodzajów artykułów spożywczych pochodzących z Polski. Najpierw rzecznik czeskiej Inspekcji do Spraw Rolnictwa i Żywności mówił, że dokument ujawniony przez Polskie Radio był fałszywką. Teraz w rozmowie z Trójką Paweł Koprzywa przyznaje, że instrukcja obowiązywała od sierpnia, ale jest już nieaktualna. Instrukcja już nie obowiązuje, została zastąpiona przez rządowe rozporządzenie, które wprowadziło obowiązek zgłaszania do inspekcji przez importerów artykułów żywnościowych na 48 godzin przed ich przyjazdem do Czech. To rozporządzenie weszło w życie 3 października. Ale ono też jest problematyczne, mówił w Trójce Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Ponieważ ono zobowiązuje wszystkich, którzy chcą wprowadzić na rynek czeskie produkty, do deklarowania, po jakiej cenie będą sprzedawali te produkty. No to jest w ogóle już kuriozalne. Co więcej, okazuje się, że ta sama inspekcja będzie decydowała, że jeśli ktoś daje trochę niższą cenę niż czeskie produkty, to znaczy, że być może ten produkt jest zafałszowany. No to jest już naprawdę kuriozum. I w tej sprawie Polska również zamierza interweniować w Komisji Europejskiej, bo i poprzednia czeska instrukcja i ta nowa są niezgodne z unijnym prawem. 6 lat więzienia to wyrok, jaki usłyszał były poseł samoobrony Ryszard B. Szczeciński sąd skazał go dziś za przewłaszczenie 27 tysięcy ton wartego ponad 11 milionów złotych zboża. Zboże zostało skradzione w 2003 roku z Agencji Rynku Rolnego. Mężczyzna tłumaczył wcześniej, że część zboża, które przechowywano w jego magazynach, zniszczyły szkodniki. Wyrok odczytano, choć na sali nie było oskarżonego. Spod budynku sądu zabrała go karetka pogotowia do szpitala. Ze względu na możliwość utrudniania dalszego postępowania sędzia Maciej Strączyński skazał Ryszarda B. dodatkowo na 3 miesiące tymczasowego aresztu. Oskarżony z dużą determinacją dążył do przewlekania z przewodu sądowego sposobami dopuszczalnymi przez prawo, bądź nawet prawu nieznanymi, ale niezakazanymi. Ewidentne jest dla sądu, że chciał w chwilę wydania wyroku odwlec jak najdłużej, wiedząc, że dopóki ten wyrok nie zapadnie, on pozostanie na wolności. Obecnie jednak wyrok już zapadł i oskarżony też ma tego świadomość, zatem istnieje obawa, że będzie utrudniał postępowanie już w inny sposób. Wyrok nie jest prawomocny, adwokat byłego posła samoobrony zapowiedział apelację. Jest wstępny kompromis w sprawie unijnego budżetu na przyszły rok. W Brukseli po przedłużających się rozmowach porozumieli się przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich. Na razie to jednak tylko uzgodnienia negocjatorów. Muszą je jeszcze oficjalnie zatwierdzić unijne rządy i parlament. Włosi, którzy kierują pracami Unii, mówią ostrożnie. Przybliżyliśmy się do ostatecznego porozumienia. A przedstawiciele Parlamentu Europejskiego mówią o pomyślnym zakończeniu negocjacji. Ostrożne komentarze to wnioski wyciągnięte z przeszłości. Zdarzało się bowiem, że ustalenia negocjatorów były później odrzucane, czy to przez unijne rządy, czy przez europosłów. Wszystko powinno być wiadomo jutro, kiedy wstępnymi ustaleniami zajmą się ambasadorowie państw członkowskich. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że płatności ustalono na poziomie 141 214 milionów euro. To oznacza, że podczas negocjacji zdecydowano jeszcze o kosmetycznych cięciach w porównaniu z projektem budżetu autorstwa Komisji Europejskiej. Ustalono też większą elastyczność w wydawaniu pieniędzy i niewykorzystane fundusze w unijnej kasie nie wrócą do europejskich stolic, tylko zostaną przeznaczone na załatanie dziury w tegorocznym budżecie. Jeśli informacje o kompromisie potwierdzą się, kryzys budżetowy będzie zażegnany. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Hiszpańska policja walczy z grzybowymi mafiami. Zorganizowane grupy przeczesują lasy i dziennie są w stanie zebrać nawet tonę grzybów, które potem sprzedają hurtowniom i prywatnym odbiorcom. W czym problem? W tym, że za zbieranie grzybów w Hiszpanii trzeba zapłacić i obowiązują pewne limity. W większości hiszpańskich lasów zbieranie grzybów kosztuje 10 euro dziennie i wolno zebrać nie więcej niż 5 kilogramów. Grzybowe mafie nie tylko nie płacą, ale w lasach rozbijają obozowiska, które w zależności od potrzeb przenoszą w inne miejsca. Od początku sezonu grzybiarskiego wpłynęło prawie 700 donosów na nielegalnych zbieraczy. Najczęściej widziano ich u podnóża Pirenejów i w centrum Hiszpanii. Policja i służby leśne skonfiskowały 15 ton grzybów. Na Półwyspie Iberyjskim sezon grzybiarski trwać będzie do końca grudnia, a do marca zbierane będą trufle. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na zachodzie i w centrum mgły, na południu i wschodzie w nocy marznące opady deszczu. W większości kraju termometry pokażą minus 2, minus 1. Jutro pochmurno, przejaśnienia jedynie na północy i od 0 do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. GH Plus. 12,5 minuty po godzinie 20. Grzegorz Hoffman, witam w drugiej części audycji GH+. Troszkę inny klimat na początek tej części programu, bo lekko jest jazzowy. Saint-Germain z płyty Tourist, utwór Rose Rouge. Saint-Germain, czyli Ludovic Navarre. Płyta, która świetnie sprzedała się na przełomie wieków. W samych Stanach Zjednoczonych ponad 300 tysięcy, a na całym świecie ponad 4 miliony egzemplarzy. Teraz natomiast znowu zmienimy i rejon geograficzny, bo przeniesiemy się do Langwedocji, i również stylistyczny. I stylistyczny także, po prostu. We'll be right back. Trochę gitar się zaplątało, ale mam nadzieję, że Państwo nie mają mi tego za złe, dlatego że to po prostu przyzwoite utwory. Juan Trip, Balmy Under the Storm i dwa utwory, Shadows Waiting for the Train. Taki elektropop z sosem, polany sosem psychodelicznym, powiedziałbym. No a teraz przeniesiemy się troszkę w jeszcze inne rejony stylistyczne. Joli dragon. Où est-il? Anytime, my best. ecstasy, like the first in the light of the sun. He's smiling at the clouds, waking up for ourselves and giving us a chance to remind everyone. The water in your eyes, I'd try anytime. My ecstasy, like the first in the light of the sun. He's smiling at the clouds, waking up for ourselves and giving us a chance to remind everyone. Przed paroma minutami Jolly Dragon i Letton, czyli Jan Lahet Menezon, natomiast to już artysta pochodzący z Szampanii, konkretnie z Rimjuxek, czyli naprawdę Pierre-Alexandre Busson. Artysta, który nagrywa już od kilkunastu lat pod różnymi szyldami, najczęściej już od właściwie mniej więcej 10 lat pod tym pseudonimem artystycznym Juxek. To był fragment jego płyty sprzed lat 3, Living on the Edge of Time, a to była piosenka To See You Smile. Kolejny, przepraszam bardzo, kolejny fragment z tego samego albumu nosi tytuł Dead or Alive. Stay the same. It's like bumming around with the pain. Can't

klasyk francuskiego chilloutu i ambientu Jay Alanski. To pod szyldem Reminiscent Drive, fragment płyty Mercy Street zatytułowany Life is Beautiful. Raz jeszcze Jay Alanski i tym razem fragment płyty Ambrosia. Thank you. What's Your Style? A Reminiscent Drive z płyty Ambrosia, Jay Alanski. I to na dziś już prawie wszystko. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minione blisko 2 godziny. Za tydzień ostatnia chyba audycja z nowościami z ostatnich tygodni. No i to na razie tyle. Później pewnie przyjdzie czas podsumowań. Na zakończenie jeszcze jeden francuski, jeszcze kolejni francuscy artyści, tym razem duet Elegia. Ja dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dobranoc. Don't let it abide. Don't let it abide. Let it abide. Let it abide. Don't let it abide. Don't let it abide. Let it abide. Don't let it abide. Don't let it abide. Let it abide. Let it abide. Don't let it abide. Don't let it abide. Let it abide. Don't let it abide. Don't. Don't let it abide. Don't let it abide. Don't let it abide. Don't let it abide. Don't let it abide. Don't let it abide. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment drugi. Józef siedzi w wagonie i wspomina z głodu te wspomnienia. Nie jest pewien, który to był rok, ale ja jestem pewien. Był to rok 1906. Ten sam, w którym ze starym Pindurem siedział w zagajniku pomiędzy Nieborowicerhammer a Birawka-Mühle i włóczył się po lasach i polach nieopodal Deutsch-Cernic przez Kazior-Mühle aż po Neudorf i Barglowkę. A czasem szli jeszcze dalej, przez pańskie lasy dookoła Großrauden, należące do człowieka o bardzo długim imieniu i nazwisku. Ale tego Józef teraz nie wspomina. Józef wspomina coś innego, ponieważ jest głodny. Wspomina dzień, w którym nie musiał iść do szkoły, chociaż był dzień powszedni. Rektor nie będą przyzywać, przez jak się świnia zabiło, to bajter w szkole nie będzie siedział, mówi ojciec Józefa do matki Józefa. I Józef nie idzie do szkoły. Dnia następnego zaniesie rektorowi eleganckie zawiniątko i wystarczy. Józef Magnor czuje na języku smak wuszt zupy, chociaż nie je wuszt zupy. Jest maj 1918 roku. Jest ciepło. A wagon ma ściany z desek ujętych w stalowy szkielet i z desek ma drzwi z wielkim trudem przesuwane w stalowych prowadnicach. 4 lata temu na tych drzwiach kredą wypisano optymistyczne hasło Von Gleiwitz über Metz nach Paris. Ale teraz nikt na nich niczego nie wypisuje, bo nikt już nie ma do powiedzenia nic, co nadawałoby się do wypisania na drzwiach wagonu. Geist von 1914 ist weg. Przeminął. Józef jedzie z powrotem na Śląsk, pod ziemię, na kopalnię. Spod Armentier na kopalnię. Nikt z tych, którzy jechali z Józefem wagonem z uzupełnieniami na początku 1915 roku, nie dotrwał do końca wojny. Tylko Józef dotrwał, bo w marcu upomniała się o niego kopalnia Dillbrück. Jest maj 1918 roku i Józef wysiada z wagonu o ścianach i drzwiach z desek. Wysiada na dworcu w Gliwicach. Przed dworcem stoją dorożki. W budce pod wiatą sędziwy kolejarz sprzedaje peronówki. Znudzeni woźnice palą papierosy. Jest piątek, tak się wszyscy umówili. I 17 maja, tak również się umówili. Niebo jest bezchmurne. Józef stoi przed dworcem i ociąga się. Józef się waha, przygląda się znajomym zabudowaniom. Drach Industrii. Fabryka drutu. Pracowali tu kamraci Józefa. Nic się nie zmienia. Chudy gniadosz przy dorożce bije łbem. Józef dociąga szelki plecaka. W końcu rusza przed siebie. Dochodzi do Neudorfer Strasse. Po czym skręca w Wilhelm Strasse. I idzie. Powoli idzie w stronę rynku, ale skręca zaraz w Kreidelstrasse, mija Casino Gesellschaft, w którym mieszczanie gromadzą się nad gazetami. Potem po drugiej stronie ulicy mija dom z wieżyczkami, w którym tak radykalnie zmieni się jego życie, lecz w tej chwili Józef nie ma pojęcia, że w tym domu właśnie siedzi 14-letnia dziewczyna, która obecna będzie w chwili, w której życie Józefa wywróci się na nicę. Teraz jednak Józef wrócił z wojny. Idzie do parku, który zawsze bardzo lubił, bo nie spieszy mu się do domu. Siada na ławce, rozluźnia mundurową bluzę pod szyją, grzeje się na słońcu. Prawie o niczym nie myśli. Nie chce tak od razu iść do domu. Chcę jeszcze posiedzieć sam. Pomiędzy Deutsch-Cernic, Nieborowic, Birawka-Mühle i Leboszowic jest las zwany Jakobswalde. Jakobswalde oddziela linia kolejki wąskotorowej, po której od 4:35 nad ranem, średnio co 2 godziny, małe parowoziki ciągną powoli otwarte wagony z Gleiwic. Po Jakobswalde Józef chodzi kiedyś ze starym Pindurem. Zbierają jagody i grzyby. Nad Jakobswalde również nie ma żadnej chmury. Od zagajnika, w którym 12 lat wcześniej Józef siedzi ze starym Pindurem, Jakobswalde oddziela wąsko torówka i rzeka Birawka. Kiedy chodzą razem po lasach, młody Józef i stary Pindur, w Wtedy Pindur ma 76 lat. Na imię ma również Józef, a urodził się w innym świecie. Kiedy matka rodziła małego Pindura, ojciec jego odrabiał jeszcze pańszczyznę w dobrach hrabiego von Węgerski, ale wiedział już, że niedługo odrabiać jej nie będzie. Ojciec Pindura, o imieniu Kazimierz, mówił raczej po śląsku, czytał i pisał po niemiecku, uważał się za Prusaka i był z tego swojego prusactwa dumny. Od kiedy przestał odrabiać pańszczyznę, jeszcze bardziej uważał się za Prusaka i poddanego pruskiego króla. Były to czasy, w których Prusak nie musiał mówić po niemiecku. Wcześniej nawet sam król nie lubił mówić po niemiecku. Dla Pindura ważne było to, że Prusak nie odrabia pańszczyzny. Prusak robi na swoim polu, a co jakiś czas musi dać się zabić za króla, ale warto dać się zabić za króla, jeśli nie odrabia się pańszczyzny. Józef Pindur uczył się na księdza, lecz wyrzucili go z seminarium. Potem służył królowi pruskiemu na wojnach z Austriakami i z Francuzami, a potem wrócił i został wiejskim mędrcem i dziwakiem, człowiekiem ubogim we wszystko, poza tą dziwną mądrością, która jest głupia i mądra jednocześnie. Mądrością, która liznęła z daleka i wybiórczo książek ludzi światłych, ale nie dała się im ogłupić. Wybrała z nich, co jej leżało i nie szukała dalej. To mądrość szamana. Mądrość matki i myśliwego. Mądrość człowieka, który walczy z drugim człowiekiem albo z dzikim zwierzęciem i dzięki mądrości wygrywa walkę. Mądrość niemowlęcia. Pindur mówi o drzewach, sarnach i ludziach, bo dawno temu usłyszał to od kogoś starszego. Kto usłyszał to jeszcze dawniej, również od kogoś starszego, a jeszcze dawniej był ktoś zupełnie inny, kto naprawdę tak myślał i wszystko rozumiał. I słowa, które powiedział, żyły ukrytym życiem długo po jego śmierci. Cicha, tajna Ewangelia mędrców ubogich we wszystko, poza dziwną mądrością. Stary Pindur tylko przeczuwa wagę spraw, które się za tym kryją. Dlatego to mówi. Dla siebie bardziej niż dla Zyflika, który niczego nie przeczuwa i nie wie, że drzewo i człowiek są tym samym i nigdy się nie dowie, chyba że na sam koniec. Stary Pindur zaś medytuje nad tą sprzeciwiającą się zmysłom i doświadczeniu dziwną mądrością. W Jakobswaldzie żyją sarny. Sarny nie mają imion, ale dwóm z nich nadamy jakieś, aby odróżnić je od innych saren. To takie małe oszustwo, takie samo jak to, które stosujecie, aby przekonać samych siebie, że różnicie się czymkolwiek od swoich bliźnich, że jesteście osobni. Sarny nazwiemy więc pierwszą i drugą. Pierwsza właśnie się okociła, ma dwoje koźląt, pierwszego i drugiego. Pierwszy i drugi kryją się w krzakach. Pierwsza przychodzi do nich tylko na karmienie, aby swoim zapachem nie zwabić bezpańskich psów, w które obfituje okolica, albo lisów, w które okolica nie obfituje. Druga chodzi jeszcze ciężarna, okoci się jutro lub pojutrze, zbiera siły na poród, chociaż nie wie wcale, że zbiera. Józef siedzi na ławce. Józef w końcu wstaje z ławki i wraca na Wilhelmstrasse. Idzie w stronę rynku. Siada w ogródku Café Kaiserkrone, zamawia u kelnera piwo z browaru z Kobela i pije to piwo powoli, bardzo powoli. Przygląda się gościom w restauracji biedującej z powodu wojny, a konkretnie z powodu braków w zaopatrzeniu. Przygląda się